اگر این تمیز نبیاید کلگی باز خدا را سفوف می کشد. اگر این جدایی نبیاید کلگی باز خود را در جمله نه که مجاهدین آماده بود، من هیچ کس را ندیدم مگر ای که در نهضت اسلامی شامل بود. همین شورش می دادی سر یکی می گفت که در ملای شون اسلامی چک می داد که من در ایچی بودم در جهادی که مسلمان ها و علما در شهر شمشیره کردن در پلچرخی کردن و اوجا بودم ای بودم چاق می زدیم خدای کلگی که مجاهد بود خیلی علیه مجاهدین کی می جنگی؟ همین سنگر خیلی کی بود؟ کلگی خوب مجاهد شد، الله یک فرق و جدایش کرد. ولی که برش میگه مجاهد با دیگه نیسته، ما خود نیسته مجاهد، خدا در زندگی دارم مجاهد نکنم بعد وقت خدا می تو بودی که ما را تکت تکت ساختی. اینی را خداوند مطلع از ما دور میکنه، این شکست ها و تابالی به خاطر جدایی منافق از صفوف مسلمان است، از صفوف مجاهد است. و مجاهد با کم بودن مزارات نداریم، کم بوده باشیم با شکست میخوریم، نه زیاد باشیم خب بیدین در بین باشن الله شکست نصیب میکنن، کم بوده باشی با الله بوده باشی نصرت خدا با تو است. قل للذین کفروا، بگو برای آنهایی که کافرن، این ینتهو اگر بازیستن از مخالفت شریعت خدا، یغفر لهم ما قد سلف، آموزیده شود ایشان را آنچه که پیش گذاشته. قرآن همیشه دروازه را باز میکنه، هیچگاه بسته نمیکنه. این یک حکمت الهی در دین است، زیرا دین از ما تمام نیست، دین از همه انسانهای کره زمین است. هیچ کس حق ندار دروازه دین به کسی ببندد، هیچ کسی حق ندار، این دین از خدا هست. بدان الله دروازه را باز میکند. جهاد به خاطر چی کردی؟ به خاطر اعلای کلمت الله. بنان بگذار که مردم جنت برود، بگذار که مردم به دین خدمت بکنند و همیشه تیشه به منفعت خود نزن. قل للذین کفروا، و مردمان ناسپاس و منکر ارزش های دین بگو، ینتهو اگر باز ایستن از مخالفت شریعت خدا و از کنار گرفتن در مقابل دین، یغفر لهم، آمرزیده شود ایشان را ما قد سلف، آنچه که قبلا گذشت، آنچه قبلا گذشت او را الله برش ببخشد. و یعود، و اگر عود بکن به مخالفت دین و در پهلوی منافقین و کفار و فسقا و فجر ایستاد شوند، فقد مضت سنت الاولین، پس هر نه گذشته است روش پیشینیان گذشته است. بر قوم عاد مطالعه بکو، قوم ثمود مطالعه بکو، آنانی که با دین جنگیده او را مطالعه بکو، نجیب مطالعه بکو، ترکی را بخوان، حفیظ الامین شا بخوان، امیار را بخوان، چه شدن؟ قد مضت سنت الاولین، تاریخ گذشتگان رفت، از تو هم تیر می شود. و خب پیش خداوند مطال چی داری؟ پیش الله دوسیه پیدا میکنی. تیر خو می شود، خویت مسلمان تو مفتیرش نکو، والا صاحب سر واقع تیر می شود با کفر و نفاقشان، ما در خانه تیرش میکنیم صاحب، در زیر بسترهای گرم اتنن کو. و قاتلوهم، با انها پیکار بکنید، حتی لا تکون فتنه، تا که نباشد هیچ فسادی در روی زمین. با انها مقاتله بکنید و از انها از مرمی استفاده بکن. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، با انها پیکار کنید تا ان که نباشد هیچ فسادی، و یکون الدین کله لله، و باشد دین همهش برای خدا، و یکون الدین، حاکمیت صرف از خدا باشد، حاکمیت صرف از الله بوده باشد. کله لله، فإن انتهوا، اگر باز استن از شرک، اگر باز استن از مخالفت دین، فإن الله بما يعملون بصير، پس هران خداوند با آنچه که میکنن بینا هستن. در این آیت چند رمزی هستن. اول حکم میکنند که ببینن که سنت گذشته تیر شد، خدا نخواست خود در سنت گذشته داخل نکنه که مخالف بوده باشی و بی تفاوت باشی، نه، بجنگ در راه خدا. تا کدام وقت بجنگم؟ حتی لا تکون فتنه، تا شرک و طاغوت در روی زمین نباشد، این وقت بجنگ. و با طاغوت نمشتن همین بیم فتنه چی تو هم می شود، و یکون الدین کله لله، اما حاکمیت از آن خدا باشه، از آن خدا باشه، نه از قوم، نه از سمت، نه از تنظیم، نه از بیدین، نه از مبتدع، از هیچ کس نبوده باشه. با قرآن و سنت فیصله صورت بگیرد. در این صورت که این شرق خامخواه کامیابی از مسلمان است، بنان خطاب برای دیگرایی که پس دروازه برش باز فعین انتهو اگر باز استن از مخالفت فعین الله بشک خداوند مطال به ما یعملون رسیر و آنچه که میکنن بینا هستن. باز جواب بر ماست ای مسلمان یکان کس باز چطور کنیم که او منافق دیروز که ما نبود آل خدا مسلمان میکنن بگذارش که میگفت لا اله الا الله محمد رسول دروازش باز کن خدمتش بکن بخواد اگه خلاف میکند الله خوب سرش بینه هستن خدا با دوره باید معلوم میکند و این تولا و اگر رو بگردنن فعلمو بدانید ان الله مولاکم هران خداوند مطال مددگار شما مولا نیک مددگار است الله و نعم النصیر و نیک یاد دهنده است الله نعم المولا و نعم النصیر چه نیک مددگاری است خداوند متعال و علمو بدانید انما غنمتم من شیء بدانید که آنچه غنیمت گرفته اید از چیزی فإن لله خمسه پس هر آن مر خدا راست پنجم حصه آن ولی رسول و پیغمبر را ولی ذی القربا و خویشاوندان پیغمبر را ولیتام یتیمان را والمساکین بینوایان را و ابن سبیل و مسافران را حکم خدا در ابتدا آمد که اسالونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول ان مش رازان خدا و پیغمبر کرد مسلمانان را تعلیم داد که در این باب شما به خاطر اعلای کلمت الله مبارزه میکردید پشت دنیا منیا نداد این کلش از آن خدا از آن پیغمبرش است و او خوبتر میدانه که چی سرش بکند تو دست نزن حالی الله تقسیم از این غنیمت را برای ما شما تعلیم میکنه که چی رقم میشود خوب بدانید آنچه که به غنیمت گرفته اید از چیزی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس هر آن مر خدا را پنجم حصه آن وللرسول و پیغمبر را نام الله را علما میگد به خاطر تبرک آمده در حقیقت حصه خدا برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است کل مال بیت المال را در باب غنیمت به 500 تقسیم می شود یک حصه ازی از پیغمبر خدا ولی دل قربا و خویشاوندان پیغمبر خدا از اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است چرا از اهل بیت پیغمبر خدا است به خاطر که خداوند متعال به اهل بیت پیغمبر زکات و صدقه را حرام گردانیده اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یعنی صادق اینها سرشان حرام است که زکات بگیرند سرشان حرام است که خیرات بگیرند ای عزیز تقریب ختم شد ای طرف در غنیمت الله جل جلو بر اونها حصه بیشتر میداد ولی ذی القربا برای صاحبان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ولی یتاما از این پنجم حصه یک حصهشان برای که مصرف برای ایتام شهدا که در راه خدا رفتن والمساکین و برای بینوایان کسایی که غریب هستن و ابن السبیل برای مسافران و ابن السبیل برای کسایی که برای تعلیم علم قدم گذاشتن به اینها مصرف می شود چهار حصه دیگهش برای خود مجاهدین است چهار حصه دیگهش برای خود کسایی که عملا در جبهه قرار داشتن و خون خود را می دادن با اونها الله جل جلاله می دهد ان کنتم آمنتم بالله اگر ایمان آوردید به الله و ما انزل علی و ما انزلنا علی عبدنا و آنچه که نازل کردیم بر بنده خویش یوم الفرقان روز فیصله شدن یوم التقى الجمعان روزی که به هم آمدند دو گروه جزای این محذوف است یعنی پس تقسیم این غنیمت را چی بکنید به طریقه شریعت بکنه ان کنتم آمنتم بالله اگر ایمان دارید به الله و ما انزلنا علی عبدنا و آنچه که نازل کردیم بر بنده خود یوم الفرقان در روز فیصله فیصله شدن حق از باطل جدا شدن حق از باطل در جنگ بدر خداوند حق را از باطل جدا کرد از ذات نامی که از طرف خدا به این روز داده میشه الفرقان روز جدای حق از باطل یوم التقى الجمعان روزی که با هم آمدن دو گروه بنان چی بکنه در تقسیم غنیمت از الله بترسید کدام آیت همین آیت کل شد ان کنتم آمنتم بالله اگر ایمان آوردید به الله و ما انزلنا على عبدنا و آنچه که نازل کردیم بر بنده خیش، یوم الفرقان، در روز جدایی حق از باطل، یوم التقى الجمعان، روزی که به هم آمدن دو گروه حق با باطل. بناهن او را خود مشاهده کردیم، جزای شرط پس در تقسیم غنیمت به طریقه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی بکنن؟ ملتفت شوین، از خود غنیمت ها را تقسیم نکنین، با حکم خدا و پیغمبر چی بودن؟ گوش بدین، این جزایش می شود. والله على كل شيء قدير، و خداوند بر همه چیز توانا است. کابل که حضرت عبدالرحمن بن سموره رضی الله عنه فتح کرد، تویز که در مجاهدین یک تعداد مسلمان های نو وارد بودن، به این که نو مسلمان شد در داخل جبهه آمده بودن، آداب از این نمی فهمیدن که مکلفیت ما در مقابل با غنیمت چی است. یک تعداد از مال غنیمت را بعد از جان خود در داده بودن. حضرت عبدالرحمن بن سموره در این پل خشتی امروز در اینجا مجاهدین را استاد کرد و یک خطاب برش کرد. بعد برش فرمود که ما از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدیم هر کسی که یک بندی بود بیت المال را دزدی میکند جایش دوزخ است، جایش دوزخ است. این که گفت اتو یک گریان در مابین صفوف مجاهدین پیدا شد که یک مجاهد میاد یک دانه نال اصل دستش بود، گفت امین اصل من نال شفتی در اونی را پیدا کردم سای در میرم پس بگیم. اصل هم به خاطر جهاد بود ایرم داد. یک مجاهد دیگر آمد یک دانه لیافه که گرد خود دو داده بود، او را آورد که سای این را خونه کم شو شده بودی در جان خود دو داده بودم، او را من داد. و ایر چون ایمان بهی داشتن که الله جل جلو پرسان نکند، خدا شاید است که اتو مردم را ما دیدیم که کلکین مسلمان ها را میکندن چه بشن میکندن، کلکین از دستش آورده رئیسه ایره در خانه خود میمانن، آلی هم نمو رنگ گذشتهش هستن. و الله چی جواب خواد دادی؟ الله از تو پرسان نخواد کرد. ببینیم که از او بطرترش در مسجد آمدم یک دونه نیونه کسی بسته کرده سایی بسیار خود سه دانه را بسته کرده بود برما گفت این مولی سر گروپه را در مسجد آور کن. من دیگه خبر ندارم، گفتم خب خدا خیرت بده. داخل مسجد میشین دیدن که از پل تکنیک کنده بازی را آورد در مسجد ما یا نفت کرده دیگه. این ای بدبختی است، این بیدینی است. مردم دین را نمیفهمن، نمیدونم که حدود ما در کجا هست. ای که فابریکه را کنده، ای که موترا را فروخته، یک چی حال شد سی شد. این مردم هستن که الله کتنا محاسبه می کند و ما یقینم بیداریم که پیسه خوره است ختم شد و الله جل جلو پیشان محاسبه می گیرد یقینم. اذا انتم بالعدوه الدنيا، یاد آورید آنگاه آن را که بودید به کناره نزدیک، و هم بالعدوه القصوى، و ایشان به کناره دورتر بودن، و رکب اسفل منکم، و کاروان پایین تر از شما بود. او رو به یاد بیاره، کاروان دورتر از شما و طرف راه بحر قرار داشت، شما نزدیک بودین و کناره چاهای بدر و آنها دورتر از او بودن. سه دو جبهه برتان باز شده بود. ولو توعدتم لاختلفتم فی المیعاد، و اگر در میان خود وعده قتال میکردید هر آن خلاف میکردید در وعده خود. اگر با این عنوان شما میکردید که ما در مقابل دشمن میجنگیم و در این جنگتان برتان ثابت میشد که جانب مقابل 1000 نفر است و ما 300 نفر است، لختلفتم فی المیعاد، جنگ نمیکردی عقب میرفت چون زور نگه نمیرسد. خامخا از نظر منطقی چون این کاری میکردید؟ ولی یک بار خداوند متعال شما را با دشمن روبرو کرد، با دشمن 1000 نفری روبرویت کرد. ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، ولی که این همه مقدمات برای آن بود تا به انجام برساند خداوند متعال امرا كان مفعولا، کاری را که کردنی بود، کاری را که الله کردنی بود. او چی بود؟ که یک بار گروه ضعیف را بر دشمن بسیار بزرگ کامیاب بکند تا که این وسیله تبلیغاتی و شناخت برای تمام مسلمان ها و دنیا شود. از این خاطر خداوند متعال چنین کاری کرد. امرا کان مفعولا. و از طرف دیگری لیهلک من هلک عن بینه، تا هلاک بشود کسی که هلاک شدنی است، عن بینه بر حجت روشن، بر حجت روشن هلاک شود. به این اون که از این بعد هر کسی که می مرددی نگه شک داشت، شک داشت، حالی شکش برطرف شود. اگر باز هم با کفرش پافشاری میکنند، در حقیقت انکار حقیقت میکند. و یحیا من حی عن بینه، و زنده بکند، زنده ماند کسی که زنده شدنی، عن بینه از حجت روشن، به دلیل روشن به طرف ایمان بیاد. یا او کسی که مسلمان است، خب بازم یک کمک تشویش اگه می داشت، بعد از غلبه اسلام بر کفار، بر دین خود ثابت قدم بباند. و ان الله بیشک خداوند مدل سمیع و علیم، نیک شنوا و داناست. و ان الله بیشک خداوند لسمیع و علیم، نیک شنوا و دانا هست. ببینیم که اردوا، ببینیم در اصل به معنای تجاوز کردن است، ولی به حاشیه و طرف چیزی هم گفته می شود. بنان در آیه به معنای چی است؟ طرف. دشمن در یک طرف بود، او را خداوند متعال یک بار تغییر هدف مرز مسیر می دهد، کاران را می کشد، از رای بحر می برد. این دشمن دیگری که آمد، خبر درش رسید که کاروان نجات پیدا کرد. از نظر تعقل اونا باید عقب می رفتن، چون به خاطر کاروانش آمده بود. خداوند اونها را جاهل ساخت و به طرف مدینه پیش آمدن. این کلش به خاطر چی بود؟ لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا خداوند مطالب به انجام برساند او کار را که الله کردن آن را خواسته باشد، و تا وسیله برای پیروزی مسلمان ها شود. بدان این موضوع را دیگم توضیح می دهد. ادوری که هم الله فی منامی که قلیلن، آنگاه که نشان داد خداوند ایشان را در خواب به تو قلیلن کرد. پیامبر خواب را دید، مشرکین کم بود، از این خاطر پیامبر تسلی بیشتر پیدا کرد که ما انشاءالله در مقابل گروه کم کامیاب میشیم. ولو اراکهم کثیرن، اگر نشان میداد ایشان را به تو زیاد، لفشلتم مسلمم، سستی میکرده، سست میشده. ولتنازعتم فی الامر، و با یک دیگر درباره شروع جنگ چه میگه؟ نزاع میکرده. ولکن الله سلم، ولی الله جل به این دیدن خواب و از طرف ای که دشمن را در چشم شما همتایتان گردانید، خداوند سلامت بخشید شما را از ای که مخالفت بکنه و یا از جنگ دست بردارید. ولکن الله سلم، الله شما را از تشتت و پراگندی نجات داد، از تنازع نجاتتان داد. انه علیم، هر انوی داناست، به ذات صدور، و آنچه که در سینه هاست، و آنچه که در سینه ها یکان گف که میگذارد، الله او را هم میداند. ایدوری کموهم، و آنگاه که نشان داد ایشان را، ادلتقیتم، چون روبرو شدید با آنها، فی اعیونکم قلیلن، در چشم های شما اندک، دشمن داد در چشم کم داد، الله این چشم تغییر داد، 1000 نفر را کمتر کرد برای تو. و یقللکم فی اعیونهم، و کم نمود شما را در چشم های دشمنتان. دشمن هم یک بار که طرف مسلمان ها دید، کسی یک 300 نفر قچیزی نیست، ما خیلی فضیار هستیم، این کارم کرد. از طرف دیگری دشمن اول منتقد شد که ایره کم دید، گفت که نه اتمن کدام توتیه در پشت سر است. بنابراین در جنگ نزدیک نشدن. دشمن ها و جاسوسای خدا روی کردن، گفت اطراف یک بار ببینین که کدام گروه مسلمان های دیگری در اطراف نبوده باشه که ما در جنگ داخل شدیم، یک بار پشت سر ما بیاید. این کار هم کرد، پس ثابت کرد بر اینا که نه هیچ کسی هم پشت سر دیگهش نیست. و یقللکم فی اعینهم، خداوند کم نمود شما را در چشمای اونها، زمینه برشان مساعد شد که خوبتر شما را ببیند که عمق نفر هستید. لیقضی الله امرا کان مفعولا، تا به انجام رساند خداوند کاری را که بود کردنی. و الالله ترجع الامور، و به سوی خدا بازگردانیده می شود همه کارها، همه کارها به سوی الله بازگردانیده می شود. یا ایها الذین آمنوا، پس ای مؤمنان، اذا لقیتم فئتان، چون روبرو شدید با گروهی. این خطاب خودی دی غزوه بدر را در ذهنت حک بکن. کامیابی مجاهدین کمتر را بر گروه بسیار بزرگ مشرکین ای را در زندگی بگیر صف بکن. اگر مسلمان و مجاهد است، این قانون همیشگی خدا هست، قانون تغییر نمی کند. بنابراین یا ایها الذین آمنوا، چون خداوند متعال می دانست که این امت همیشه این دین باید به پیش ببرد، این دین باید در گوشه گوشه دنیا باید برساند و تطبیقش بکند، بنابراین پیش از پیش برسنه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا لقیتم فئتا، چون روبرو شدید با گروه انبوهی از دشمن، فثبتوا، پس ثابت قدم باشید. چی بکنید؟ واذکروا الله کثیرا، الله را زیاد یاد بکنید، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید. چی قانون بزرگ با ما بود؟ هرگاه با گروه دشمن روبرو شدید فرار نکو، فلا تولوهم الادبار، پشت برش دور نده. دوم، واذکروا الله کثیرا، الله را زیاد یاد بکنید، از خدا مصرف بخواید. و اطیعوا الله و رسوله، فرمان برید، فرمان برداری کنید از خدا و رسول او و رسول او را. و لا تنازعوا، و با یکدیگر نزاع نکنید، با یکدیگر کشمکش نکنید، فتفشلوا، که در این صورت بزدل میشین. و تذهب ریحکم، و میرود قوت و هیبت شما. و اصبروا، شکیبایی ورزید در مقابل دشمن، ان الله مع الصابرین، هر آن خداوند مطال با صابران است. این قوانینی است که قرآن کریم بر ما میده، قوانین لا یتغیر، قوانینی که به اصطلاح سنگ نوشته شده کسی را دیگه تغییر داده نمیتونه. این صفات از خود ایجاد بکنید. اولی که مسلمان از دشمن عقب نرو، فثبتوا، هیچگاه نرو. چرا؟ تو چی میخوای؟ احد الحسنیین، یکی از کامیابی، یا دشمن زبون میکنی یا الله شهادت را نصیبت بکنه، پس چرا میگریزی؟ روز گذشته یکی از مجاهدین بر ما قصه کرد، الله شاهد است، بسیار تعجب کردیم که خدای در افغانستان چی شخصیت هایی بودند، چی مردم های با نیروی بودند. یکی جنرال صاحب خداوند متعال زنده نگاهش بکنن، او گفت که در پاکستان، گفت دندانم درد کرد، از جبهه رفته بودم، گفت دندانم درد کرد، رفتم دیشی در پیش دکتر، دکتر گفت که ای را بکن، گفتم پلسه که خدا، گفت آورد که ای را بکنه، گفت یک بار گفتم که نه، ما خمیرم شهید میشم، حالا این دندان خدا چرا شهادت بکنم؟ این دندانم باید که ما در وجودم باشد که این هم لذت این شهادت را بچشد. استغفر الله، دندان دردی را قبول کردم، گفت پس خیسون از چوکیش، گفت بعد من گفت که چرا؟ گفت نه نه نشد، من نمیخوام دندان خدا از جان خود جدا بکنی که صبح این شکایت بکنه که چرا من رکعت خود نبرده بود. الله اکبر، چی یک ایمان بلندی، حالی هم زنده هستم، خداوند مثال نصیبش نکرده بود شهارت، اگرچه در بسیار معرکه ها رفت رفت رفت رفت، خدا که نگاه میکنه این تو نگاه میکند. بنان فثبتوا، ثابت قدم بوده باشید. واذکر الله کثیرا، یاد کنید الله را بسیار زیاد، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار شوید، تا شما رستگار شوید. یاد قاعده ثبات، دوم قاعده یاد الله، خدا را فراموش نکنید. سوم قاعده و اطیعوا الله، و فرمان برداری کنید خدا را. همیشه قانون خدا امرایت باید بوده باشد، کتاب الله امرایت باید بوده باشد، و رسوله و از فرستاده او، از امیرت اطاعت بکن در روشنی قرآن سنت. ولا تنازعوا، باید دیگر نزاع نکنید، کشمکش نکنید که این سبب سقوطتان میشد. ولا تنازعوا، همیشه فرمان بپذیر، هر با امیرت برگفت این تو بکو، اما تو بکو، اگر نظر خود برش حرف میکنی این تو شاه خوب است، پافشاری نکن. ولا تنازعوا فتفشلوا، پس تیت میشوید، فتفشلوا در این صورت بزدل میشوید، و تذهب ریحکم، و قوت شما و هیبت شما از بین میرود. مسلمان قوت دارد، هیبت دارد. و اصبروا، در مقابل آزمایشات الهی ثابت قدم بوده باشید، صبر ورزید، ان الله مع الصابرین، هر آن مدد خداوند متعال با صابران است، الله مدد خدا با صابران است. تعداد از علما از این قواعد که میکشن میگن قواعد جنگی که یک مسلمان دارد، اولی که لا تتولوا، از عقب نمیری، در قبالش میفست بطوس، دوم قاعده اطاعت از خدا و پیغمبر است. بنان وحدت صف را سوم است. وحدت کلمه را نگاه بکو، اختلافات ایجاد نکو، با خدا و با پیغمبرش خیانت نکو، از خداوند متعال در جنگ هم بپرهیز که مخالفتش بکنی. به این من که ارگازه ندیدی هوش کنی نکوشیشه، طفل دیدی نکوشیشه، کسی که به عبادت مشغول بوده نکوشی، زخمی که بود او را نکوش. این قواعد جنگیش که اسلام بر ما شما میدهد. و دومی که آنان که اسیرشان کردی اونها را طور کرامی بدار که به دین تو تسلیم شود و شریعت تو را بپذیرد. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ونباشد مانند کسانی که بیرون برآمدند، بیرون آمدند من دیارهم از خانه های خود، بطرن از روی سرکشی، کبرن مانند ابو جهل، ورئاء الناس و خودنمایی برای مردم، و یصدون عن سبیل الله و باز میدارن مردم را از راه خدا. آلی ای عینک با دست داد میگه او طرف هم سعی بکو، یک بار به طرف دشمن ببین. ابو جهل از خانش بیرون برآمد، بسیار به تکبر برآمد، بعد گفت که ما اتو محمد گوشتوی بتم که دیگه در زندگی فراموش نکند که در پیش روی کاروان ما ایستاده شود. ابو سفیان برش خبرم داد که ببین دور بخو که کاروان نجات پیدا کرده. باز گفت نه ما باید دشمن تا به مدینه تعقیب بکنه. بعد از او باز رقص و پایکوبی میکنه، از او بعد شطرها را میکشم، کباب میخوریم، شراب میخوریم، به مردم عرب نشان میدیم که در مقابل قریش کسی استادگی کرده نمیتوند. الله میگه وش کلی این رقم کار نکنی. ولا تکونو کالذین، نباشن مانند کسانی که خرجو من دیارهم، بیرون آمدن از خانه های خود، بطرن از روی سرکشی در مقابل دین، هیچگاهی کار نکنی، بطرن تکبرن، بساز تکبر بیرون برامده باشد، ورئاء الناس به خاطر خودنمایی برای مردم، و یصدون عن سبیل الله، باز میدارن مردم را از راه خدا. چه قاعده بزرگ است. اتو در او صف قرار نگی که او صف دین خدا را منع میکند. بسیار قاعده بزرگ است. در او صف قرار نگی که کبر بخاطر کبر بیرون برآمده باشد، در او صف قرار نگی که بخاطر خودنمایی برای مردم بیرون برآمده باشد، در او صف قرار نگی. عجیب نیست یک بار کمک ملتفت انسان شود. دشمن اسلام سخت متکبر است، سخت متکبر است. هر پیامی که برش میدادی بازم مخالفت میکنند، بازم مخالفت میکنند. مسلمان ها برش گفت چی میگو اسامه را کار داری؟ وقت میتونش، هیچ مشکلی نیست. حکومت اسلامی مجاهدین یک چه شود، ما برای مسلمان ها تسلیمش میکنیم، تو دلائل تپیش بیار مطابق به دلائل تو ادامش میکنیم. نه میگه نمیشود. بعد میگه ببین قواعد ما از تو کده قوی تر است، ما خائن را میکشیم و شما ابدی بندیش میکنیم. ما با کشورهای اسلامی مسخره. نه باید ما محکمه ترش بکنیم. دشمن که هر قدر کبر بکنه با متکبر پایین نشد که دیگه هم کبرش اضافه می شود، در مقابل دیگه هم بلند می رود. این کار نکو در زندگی خود. بدن ویسدون عن سبیل الله، مردم رو از دین خدا باز می دارد. فری روز باز در هلمند باز در قرآن کریم سرش تمسخر کرده بود. باز با این دشمن آرام نمی شیند و نام دوستی گرفتن با این رزیلا کفری است که واشکار و روشن است. والله بما يعملون محيط، و خدا با آنچه که میکنن احاطه کننده است. و از زین لهم الشیطان، و آنگاه که مزین کرد برایشان شیطان اعمالهم، کردارهای بد ایشان را، و قال گفت برش لا غالب لكم اليوم، و گفت هیچ کس غلبه کننده نیست بر شما. اليوم امروز من الناس از مردم، و اینی جار لکم، و هر آن من مدد کننده شما است. سه تو محمد شکست میدی، بیخی مطمئن باش. دل ساعت اگه کلم مشکلی بود ما خودم یک بلیستی دستم، من هم سرا کمک میکنم با قوم خود، با لشکر خود. این بیقل خدا دیگه هم نیرو گرفت که ولی ندیگه گفت جور شد. این وقتی که ابو جهل با صفوف مجاهدین که دید شیطان علیه لعنه صفوف ملائکه هم دید. وقتی دید فلما طرأت الفئتان و چون روبرو شد دو گروه نکف علی عقبیه بازگشت شیطان به پشت پاهای خود و قال گفت اینی بری اون هر ان من بیزارم منکم از شما اینی ارا هر ان من میبینم مالا تراون آنچه که شما نمیبینید اینی خاف الله ما از خدا میترسم. ایتم اصحاب سیرت نوشته میکنه که دست شیطان در دستش بود وقتی که ملائکه را دید امود دستش الان کرد ایران بطه که یه چی چیز را دیدم که تو نیده بودی قسم به خدا سلطکت که ما میکنه عقب را باش بیم کجا میری کجا میری گره اینی ارا مالا تراون ما چیزی را دیدم که شما نمیبینین. در دوران جهاد هم بسیار تو کارا صورت گرفته این دشمنان خدا روسا و کمونسا که در مقابل مجاهدین می جنگیدن باز مگرختن دیگر کسی مزنگ کجا چی گرد ایسه نکو که سنگم نفر شده بود مورد این پشت ما می داد دیگر ایچ یک حالتی بود الله جل جلو شکست که می ده این پیش می کند اینی اخاف الله هر انو مات می ترسم از خدا والله شدید العقاب خدا سخت عقوبت کننده است. ربنا تقبل منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله المولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. همیشه گفتگوی منافقین و تبلیغات منافقین علیه مسلمانا و علیه دینشان جریان دارد و جریان خواهند داشت. برای یک مؤمن و یک مسلمان زیبنده است که در تمام اعمال و کردارهای خود به الله اتکا بکند. الله جل جلاله چگونگی حال از اونها را برای ما شما بیان میکند و میفرماید که اذ یقول المنافقون آنگاه که می گفتن منافقان والذین فی قلوبهم مرض و آنانی که در دلهایشان مرض بیماری است غر هؤلاء دینهم فرفته اینها را دین ایشان. منافقان در مقابل مسلمان ها و شجاعت مسلمان ها بارهای نکته را عرض می کردن که مسلمان ها که در مقابل ما می جنگن با وصفی که نیرویشان کمتر است قدرتشان کمتر است این حالتشان به خاطر عزیز که دینشان اونها را فریب داده حالی هم همین رقم گپ ها است. مسلمان که در راه الله می جنگد و در راه خدا مبارزه می کند تبلیغات پشتش روان است. الله این تبلیغات را ختم میکند و میفرماید که اذ یقول المنافقون آنگاه که میگفتند منافقان والذین فی قلوبهم مرض و آنانی که در دلهایشان بیماری است یعنی منافق مطلق نیست ایمانش ضعیف است غر هؤلاء دینهم فرفته اینها را دینشان. خب چرا فرفته؟ وی چرا جنگ میکنند؟ خب تو که نمیکنی چطور؟ این جواب باید بگویی تو که قرار کرده ششتی این چطور؟ و من یه توکل علی الله و هر که توکل کند بر خدا اعتماد کند به الله با وصفی که عددش عددش کمتر بوده باشه ولی در رای خدا مبارزه بکند فا این الله عزیز و حکیم پس هر آن خداوند غالب و با حکمت است. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وأجر ميددي چون قبض ميكنن أرواح كافران را الملائكة فرشتگان يضربون وجوههم ميزنن روحايشان را وأدبارهم پشتهايشان را وميگوين برش وذوقوا عذاب الحريق بچشید عذاب سوزان را. عبد انسان من حیث انسان میمرد، ولی در وقت مرگ حال او انسانی که نفاق داشت، حال او انسانی که با دین دشمنی داشت، در وقت مرگ حالتش را میبینیم که به چی حالت است و به چی بدبختی میمرد. یکی از دوستا بر من قصه کرد، میگه وقتی که با برکارمل میمرد به اندازه رسوایی داشت، به اندازه بدبختی داشت که گرداگرد یک کانتینر بود، دور میخورد و پس خود سر خود در اونجا میزد و به اشکال مختلف چی قضا از دانش مبرامد. الله رسوایشان میکند. هر انسان بدبخت را انگامی که میمرد و با دین دشمنی کرده باشد، الله در وقت نزدش سخت او را خجالت میدهد و او هم به خاطر از که ملائکه او را میزدد و برش میگه که بکش ای نفس خبیث، ای نفسی که در مقابل دین تو میرز میدی، و برش میگه که بچشید عذاب سوزان دار. داده که این به سبب آنت بما قدمت ایدیکم، این به سبب آن کرداریست که پیش فرستاده است دستهای شما، و ان الله بشک خداوند لیس بظلام للعبید، نیست ظلم کننده بر بندگان خود. ظلام صیغه مبالغه است. اگر اندکترین ظلم هم بکند الله، در حقیقت بسیار کلان ظلم است. بنان الله کمترین ظلم را هم در حق بندگانش نمی کند. بندگانشون این کار را شروع کردن. کذب آل فرعون، حال این گروه مشرکان مانند عادت فرعونیان در تکذیب است. والذین من قبلهم، و آنانی که پیش از ایشان بودند. کفروا بآیات الله، کافر شدن با آیات خدا. فأخذهم الله بذنوبهم، پس گرفتار کرد ایشان را خداوند بذنوبهم، با گناهانشان. هر انسانی که در مقابل پیامبر و دین می جنگد، عاقبت حالشان مانند اهل فرعون است. فرعون هم در مقابل پیامبر جنگید و بالاخره سقوط کرد و بدبخت شد. آنانی که در مقابل دین خدا می رزمن و جنگ می کنن، مانند فرعونی ها نجات خواهند نیافت، بلکه غرق خواهند شد. ان الله قوی، هر آن خداوند توانا، شدید العقاب، سخت عقوبت کننده است. ذالک، این شکست و سخت عقوبت به خاطر ایست که به ان الله لم یکن مغیرا، که هر آن خداوند هرگز نیست تغییر دهنده. نعمت را انعمها على قوم، که انعام کرده باشد آن را بر قوم. حتی یغیروا ما بانفسهم، تا آن که بدل کنند حال را که در ذات ایشان است. و ان الله سمیع علیم، و هر آن خداوند نیک شنوا و داناست. ذالک جزاؤکم، اینی پاداش شماست که همان نفرین و بدبختی و عذاب. چرا تغییر است؟ چرا این خرد می شوند؟ به ان الله، به خاطری که خداوند متعال نیست، لم یکو مغیرا، نیست خداوند متعال تغییر دهنده. نعمتا، احسان خود را، انعمها علی قوم، که انعام کرده باشد آن را بر گروهی. او را الله از کسی نمی گیرد، از نعمت خدا به کسی بدهد او را از پیش نمی گیرد. حتی یغیروا ما بانفسهم، تا این که انسان ها بدل بکنند در وجود خود، اما عقیده خود را، ارزش خود را. حتی یغیروا، تا آن که بدل کنند حال را که ما بانفسهم، در ذات ایشان است. به وقتی که سپاس خدا را بگوید، ناشکری الله را میکند. به وقتی که الحمدلله بگوید، کفران میکند. به وقتی که عبادت بکند، شرک را بار میارد. به وقتی که اتباع بکند، بدعت را میکند. به این اساسات از خداوند متعال تغییرشان میدهد. قرآن کریم جاهای متعدد به این اشاره میکند که چی بسا از انسانها را خداوند متعال بعد از اینکه در رابطه به نعمتهای خداوند متعال کفران کردن، اونا را بدبخت میسازد. کذب آل فرعون، حال اینها در تکذیب دین مانند کسان فرعون است. در چی؟ در تغییر نعمت خداوند متعال، در عدم سپاسگزاری نعمتهای خدا.

لعلهم یذکرون، تا ایشان پند پذیر شوند. از کسی که با تو تعهد را مشکناند و در میدان جنگ اونها را گیر کردی، دل با سرش نسوزان، چنان در کشتنشان قدم بگذار که درس برای مردمای آینده بوده باشد. یک تعبیر، فشرد به من خلفه ها، به سبب کشتن چنان متفرقشان بساز تا درسی بوده باشد برای آنانی که در پشت سرشان قرار دارد، از اولاد و نبیره و چی و چیشان. یک تعبیر. دومی که فشرد به من خلفه هم، چنان متفرق ساز به سبب کشتن ایشان آنان را که پشت سرشان باز تو تمیچینن علیه تو. ارگا که دیگه دشمن فهمید که سرزو ایتو کار کرد، او باز نمشکنان عهد را، او باز میفهمه که مسئله در چی است. لعلهم یذکرون، تا باشد ایشان تنپذیر شوند. و اما تخافن من قوم خیانتا، ای خود در مقابل کسی بود که عهد را شکستان، علنا در مقابل سنگر با تو رزمید، فعل حربی گو، در جنگ امرایت استاده شد. لا، غدر، غدر در اسلام نیست. تو این کار حق نداری. ارگا صبح که شد، که وقت پوره شد، بعد از او باز برش خبر بده که 3 روز بعد سر تو عملیات میکنم، 3 روز دیگه برش وقت بده. میشود که اونا مسلمان شود؟ میشود که اونها به حق بگراید و از امید چند روزی که در صلح با ما زندگی کرده اثرات دینی را قبول کرده باشد؟ بدان تو حق ندادی که سرش بروی. اساکر مسلمین را پس بارگردان، که اجازه ندارن که بروید. در اینجا قرآن چقدر دقیق میگره، عهد سخت قائم میگیرد. اگر با او گروهی که تو میفهمی با تو خیانت بکند، جنگ علیش نکو، اول برشو که عهد تفس بگی، زیرا خداوند متعال خائنین را دوست نداره که سخن را یک چیز امضا بکند و در ورایش کار دیگری بکند. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، و نپندارن آنانی که کافرند که ایشان پیش دستی کردن بر مسلمان ها و مسلمان ها را از بین میبرن. انهم، هر آن ایشان، لا يعجزون، عاجز کردن نتوانند ما را بر اساس همین چل و نیرنگشان. انهم لا یعجزون، که ایشان عاجز کردن نتواند ما را. روی ای اساس تو اوامر را دقیق بگیم، دشمن را از جنگ خبر بکن. ارگا در داخل جنگ قرار گرفتی، بعد از او باز نقشه های جنگی را بکار برده میتونی. پیش از اونه ارگا جنگ صورت گرفت، در داخل معرکه چی میکنی؟ تغییر سیاست میکنی، در داخل جبهه تکتیک تعیوات کرده میتونی. خود جنگ که صورت نپذیرفته باشه، شما خیانت کرده نمیتونی و هیچ کار را پت کرده نمیتونی. ولی به خاطر از اینکه شما از شر دشمن ایمن بوده باشین و توانایی مبارزه با دشمن داشته باشین، ایتو نشه که کل گپا را به الله بفتین و میگه خدا ما را کمک میکنه، خدا ما را کمک میکنه. چون این نیست. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، آماده سازید برای ایشان آنچی که توانایی دارید، من قوت از نیرو، در مقابل دشمنت آنچی که در توان دارید در صف دشمنت حاضرش بکن. این را عادی فکر نکن. از چی؟ و من رباط الخیل، و آماده سازید از اسبان بسته، ترهبون به عدو الله و عدوکم، که می ترسانید به آن دشمن خدا و دشمن خیش را. و آخرین من دونهم، و قوم دیگری که نیست غیر ایشان است، لا تعلمونهم، نمی دانید ایشان را، الله یعلمهم، الله می داند ایشان را، الله آگاهی دارد به ایشان. حضرت عقبه بن عامر رضی الله عنه می فرماید که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول علی المنبر، پیامبر در سر منبر میگفت که اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، در مقابل دشمن فرق دارد. و آنها می فرمه که از پیامبر خدا علیه السلام شنیدم که بر سر منبر می فرمود و اعدو لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمی. همیشه میگه پیامبر خدا که مراد از آمادگی در مقابل دشمن همان آمادگی رزمی است. آمادگی رزمی اصل است. یعنی ما نمیتونیم که به این فکر بوده باشیم که برو در مقابل دشمن تنها در باب سیاسی یا فکری کار میکنیم. در پهلوی ازی که اسلام جنگ نمیخواهد، ما نمیخواهیم که با جنگ روبرو بوده باشیم. پیامبر خدا علیه السلام برای ما ارشاد میکنه لا تتمنوا لقاء العدو، با دشمن روبرو شدن ما نخواهی نمیشه، ولی وقتی که روبرو شدی باز استقامت بکو. روی ای اساس مراد آمادگی است. مسلمان ها باید آمادگی رزمی داشته باشن و هر که آمادگی رزمی داشته باشد دشمن باز بر حریم تجاوز نمی کند. هر که ضعیفت بپندارد دشمن علیه تجاوز می کند. و دشمنان اسلام در مجموع عزیزا بر کفار همونطور که ما میگم الکفر و ملت واحده، در مقابل دشمن هم ما را ملت واحد میگه. این کشورا نیست. امروز علیه ایران کل جنجال کس به خاطر یک موضوع است که ارگا یک قدرتی به اتمی تبدیل شد با چی تو کنیم کدش. ولی علیه پاکستان که توتیه هست به خاطر هم یک گفش است که چطور قوت اتمی دارد. به نام کوشش ما بر ایست که من حیث یک مسلمان و اعید دوله هم مستطاعتم من قوه، مرادش آمادگی رزمی و نظامی هستند. در پهلوی از که خود قرآن کریم امو وسیله قوی رزمی وقت را قرآن بر ما معرفی میکند و امر رباط الخیل و آماده سازید از اسبان بسته جهاد. بنان آلی اصل نیست از اینکه در بلندتر را باید آماده بکنید. چی جنجال است. خب قرآن کریم اما بزرگترین وسیله رزمی را در اوجا اصل بود، او را من حیث یک اصل معرفی می کند و من رباط الخیل و اعدو لهم من رباط الخیل، آماده بکنید در مقابل صف دشمن اسبان بسته قوی را. چی میکنن بی؟ ترهبون به عدو الله و عدوکم، که می ترسانید به آن دشمن خدا را. دشمن خدا کی است؟ مشرک. دشمن خدا کی است؟ کافر. و عدوکم دشمن خود را. دشمن خود را سرش بترسان. دشمن شما کی است؟ هر دشمن خدا دشمن شما هم است. بنان یک تعداد به زمین چشم بسته می کنه، یک تعداد به تیل چشم بسته می کنه، یک تعداد به ذخایر چشم بسته می کنه. اگر قدرت داشته باشی از اونها هم خلاص میشی. و آخرین من دونهم، و قوم دیگری که غیر از ایشان است. غیر از ایشان کی هستن؟ در اینجا هم یک گروهی که در مابین مسلمان ها زندگی میکنه، دموکراسی خیر. اینا هم کی هستن؟ مردم هایی که دین نمیخواهن. بلند ارگو تو قدرت داشته باشی اینا هم میترسن، باز آواز خدا بلند نمیکنه علیه دین، علیه اسلام باز آواز خدا بلند نمیکند. لا تعلمونه هم، نمیدانید ایشان را. زیرا در ظاهر خود میگه لا اله الا محمد رسول الله، الله یعلمه، الله میشناسد اینها را، الله از اینها خبر داره که این منافقین بیدین هستند. زیرا عجیب نیست وقتی که درش بوده که دین کامل است، آه الحمدلله دین دوست داری، آه دوستش دارم. خیلی وقتی که ما میخوایم که دین نافذ شد، چرا که دشمنی پیدا میکنه؟ و گرده میدوست که این منافق لا تعلمونه، الله یعلمه، شما اینا را نمشناسین. خب الله اینا را مشناسه، با واسه که قرآن و ما معرفی کرده. و ما تنقیمو و ما تنفقو من شیئن، و آنچه که خرج کنید من شیئن از هر چی که باشد، فی سبیل الله در راه خدا، یوفى الیکم، پورا داده شود به شما مزد آن، و انتم لا تظلمون، و شما ستم کرده نشوید. ای کل گفتی که ما میگیم که آمادگی رزمی، فکری، سیاسی، اقتصادی را در مقابل دشمن باید بگیری، این مفت نمیشه تا که مسلمان های ما حکومت اسلامی را چی نکنن؟ کمک نکنن، مساعدت نکنن، جبهه دینی خود را تقویت نکنن. از این خاطر نیرو وقت جور میشه که انفاق صورت داده باشه. و ما تنفق من شیء و آنچه خرج کنید از هر چی که باشد، من شیء، یک نفر جان خدا میده، یک نفر کتاب خدا میده، یک نفر پول خدا میده، یک نفر اولاد خدا میده، یک نفر وقت خدا میده، این کلش مجاهدین است، بخاطر از اینکه یک نظام بلند دینی استقرار پیدا بکند. یوفق الیکم، علامه پورا پورا داده میشود برای شما مزدتان و انتم لا تظلمون، مورد ستم هم قرار نمیگیرید، یک نکت پیش خداوند مطلقت نمی باشد. ولی این همیشه باید مسلمان در صف جهاد قرار داشته باشد و مراد از جهاد این نیست که همیشه ما بر دیگران ظلم بکنیم، بلکه هدف است که موقعیت دینی بلند باید برود، عزت مسلمان ها باید بلند بوده باشد. این رقم نبوده باشد که در ارج مسلمان بوده باشد ذلیل باشد، بلکه مسلمان باید با عزت بوده باشد. عبد و عزت مسلمان ها آمد بعد از او کافر گفت که با تو صلح همه کنم، امرای صلح بکن. از خاطر میگه و این جنحو لسلمی، اگر میل کنن به صلح کفار فجنح لها، تو هم میل کن به سوی صلح و توکل علی الله و به الله اعتماد بکن. اینهو هدن خداوند هو السمیع، اون یک شنوا است، ار توتی که جور میکند الله بازو را مشنود، العلیم و دانه است، لیکه از جنگ صلح خوب است. ببینیم که ار با ما عزت اسلامی را بر جهان اسلام اعاده کردیم با هیچ کافری هم نمیرزمیم، بلکه بعد بعد دیگه خدا میگیریم، از نظر اقتصاد، از نظر فرهنگ، از نظر اخلاق میخوایم دین و مردم معرفی بکنیم. و این چون چاره ای نیست جز اینکه از شمشیر کار نگیری، امروز چاره ای نیست. زیرا عجیب نیست، یکی از روزها کسی بود، یک خانواده در قسطنطنیه یا اسپانیای امروز، در اونجا زندگی داشتن، مشرکین یا کفار وقت آمدن خانواده ایشان را شهید کردن، مال هر چیزی که در اونم بیغما بردن. یک نفر از این خانواده نجات پیدا کرد و به حکومت اسلامی خود را رساند. بعد خلافت اسلامی 30,000 لشکر خود را، 30,000 نفر خود را به او طرف راهی میکنند. از این دریا که میگذرد باز کشتی هایش که از کشتی که پایین میشود، قماندان جنگ کشتی ها را در میتند. وقتی که در میتند دیگه مجاهدین برش میگه که تو کار نمیکردی، ما به این کشتی ها ضرورت داشتیم، اگر شکست میخوردیم پس به این میرفتیم و اگر کامیاب بودیم مال ما بود بنان از این استفاده میکردیم. بعد برش امیر جنگ چی میگوید؟ میگه ما به خاطر امی آمدیم که عزت خانواده مسلمان را نگاه بکنیم و برای آنانی که بر فامیل و حریم مسلمان ولو که در کشور کفری تجاوز بکنن چونین گوشتوی برش بدیم که در این صورت نه جانتا در امن میبینی، نه وطنتا و نه مالتا. بنابراین شما به خاطر 7 نفری که شهید شدن از دست ستمگاران هم خاکش میگیرین و هم مالش و هم اولادش، تا در آینده درد بوده باشد که بر حریم مسلمان کسی تجاوز نکند. اما بود که کل اسپانیا را فتح میکند، 7.5 سال در اوجا بیرق اسلامی و تمدن بلند اسلامی را در اوجا ایجاد میکند. اقا مسلمان ها با غیرت بودن، به خاطر یک خانه چنین کاری کردن. آنی که ما از جبهه و از جهاد عقب آمدیم، هر روز مسلمان ها را میزند، هر روز مسلمان ها را میزند و اسرائیل است که تمام روز مسلمان ها را به شهادت میرساند. اینجا مسلمان ها آرام، هیچ گپی هم نیست، هیچ گفی هم نیست، کسی آه خود را نمی کشد. بخاطر چی؟ که ما توانمندی عزت خود را نداریم و عزت تعلق می گیره به قوت رزمی و فکری و اخلاقی و دینی ما. اگر ایره در جای خود رساندیم، خود به خود از دشمن در امن قرار می گیریم. از او از ضرورت نداریم که با هر کس بجنگیم، امریکا در امریکایش خود بوده باشد، ما کسی کار داریم. ولی مهم نتیست که امروز مسلمان ها را به عزت فکر میکنن. امروز با مسلمان ها ارزش قائل نیستند و اعاده ارزش مسلمان ها به سر شوراندن نمی شود، بلکه به بازوی ایمان، به بازوی شجاعت و غیرت و همانا که شمشیر در دستت بوده باشد، خود به خود باز تسلیم برد می شود. و این یورید و این یخدعو که اگر خواهم که فریب دهن تو را به مسئله القای صلح، فا این حسبک الله، بسرنه کفایت کننده از تو را خداوند متعال، هو الذي اوس آن ذات عظیمی که ایدک به نصره قوت داد تو را به یاری دادن خود و به المؤمنین و به مسلمانان و مسلمانان و الف بین قلوبهم و الفت انداخت، دوستی انداخت بین قلوبهم، در میان دلهای مسلمانان، در میان دلهای مسلمانان الله الفت انداخت. بعد از با تاجک و افغان و عرب و تاتار و فلانه نیست، همگی در صف جهاد علیه دشمن واحدشان میرزمند. ببینید این موضوع الفت گفی عادی نیست، این خدای عظیمه که به اساس الفت مسلمان ها را چنان نظم بخشید که بر بزرگترین قدرت های استکباری کامیاب شدند. به الله التفات بیارین، عالم شکستتان به خاطر بیتفاقی تان هست، شکست امروزینگه مسلمان ها به خاطر بیتفاقی هستن. ارگه مسلمان اتفاق داشته باشند، مسلمان ها غرور خودخواهی خود را کنار بگذارد، یقینم که مسلمان پس توانمندی عزیز دارند. و الف بین قلوبهم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر خرج میکردی آنچه که در زمین است همش، ما الفت بین قلوبهم، نمی انداختی الفت را در میان دلهای ایشان، ولكن الله الف بینهم، ولیکن خدا انداخت الفت و دوستی را در میانشان. اینهو بشک خداوند عزیزون هر انوی غالب، حکیمون با حکمت است. هر چیزی که از جنس خود عزیزا بشکند، با یک شی سیومی ضرورت است که او را با هم پیوست بکند. ایتو شو بشکنانن، هر قدر که با هم نزدیکش بکنی با هم یک جای نمی شود، چیزی دیگری باید بکار بیاد که او را با هم پیوست بکند. چوب کتو چوب یک جا می کنی، ضرورت به کوکه داری. اگر او نبوده باشه ممکن نیست چوب با هم یک جا شود. آهن کتو آهن یک جا، ضرورت به ولدنگ داری. انسان هایی که یک بار تیت شوند، که تیت شوند، دشمنی ایجاد شود، جز به کلمه توحید و به ایمان دیگر با چیز یک جا نمی شود. این ایمان داشته باشین. هر قدر تو به نام ایچی جور بکنیم، امی ولی که روان است چی هست؟ همبستگی ملی برش میگه. چی برش میگه؟ این همبستگی، همبستگی ملی نمیتونه که مردم ها را با هم یک جای بکند. آنچه که ما شما را با هم یک جا میکنه کلمه توحید و کتاب خداوند متعال است. فقط اینی است که مسلمان هایی که از هم دور شدن او را پس نزدیک بکنن. مسلمان ها برش قرآن را برش بخوان، باز برش بگو که آلی پشت تاجکت میگردی، پشت پشتونت برمیگرد، تیر ما را زمین. من هم نه تاجک هستم نه پشتون هستم، ما بنده خدا هستم و میخوام حاکمیت خدا بیاد. بنا آنچه که ما شما را یک جا میکنن او چی هست؟ اسلام هست. هر قدر پول خرج بکنی، ما الفت بین قلوبه، نمیتونی به این به این برق جور کردن و به این انبسته کردن چیز را بسازی. بناهن یا ایوه النبی، ای پیامبر، حسبک الله، کفایت میکنه تو را خدا و من اتبعک من المؤمنین، و اون مؤمنایی که پیروی تو را میکنن. بنام ضرورت نداری که به دیگران خدا نزدیک بکنی، خود مسلمان ها و عالم اسلام برای مسلمان ها کفایت میکنن. خدا کنه کل اروپا قطع رابط بکنن، کل آمریکا قطع رابط بکنن، هر دو مسلمان ها موحد بوده باشن، مسلمان ها با هم یک جا باشن، نیم کره زمین کت مسلمان هاست. یک بار بنقشه ببینیم، سو عجیب است. کل آسیا از مسلمان است، آفریقا از مسلمان است. تو کفایتت میکنه ای جای بر تو کفایت میکنه. یا ایوه النبی حسبک الله، کفایت میکنه تو را خدا را، حسبک نصرت الله، کفایت میکنه کمک خدا تو را، و من اتبعک من المؤمنین. بنان یا ایوه النبی، ای پیامبر، حرر المؤمنین علی القتال، تحریک بکن، تشویق بکن مؤمنان را علی القتال، بر جنگ، بر جنگ علیه دشمن تشویقش بکن. ای تو نگو که جهاد ممانک سرک ساختن است، جهاد بلند منزل جور کردن است، لندوانی است، این رقم تحریف نکداری در دین. بگو حرر المؤمنین علی القتال، تشویق بکن مسلمانان را بر جهاد. یکم منکم عشرون صابرون، اگر باشد از شما 20 کسی صبر کننده بر دین و ایمانش. یغلبوا 200، غالب شوند بر 200 نفر دشمن. 10 نفر تو، 20 نفر تو بر 200 دشمن غالب می شوند. و ایکم منکم 100، و اگر باش از شما 100 کس، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، غالب آیند بر 1000 کس از دشمن از آنانی که کافر شدند. چرا؟ به انهم قوم لا یفقهون، زیرا هر آن ایشان گروهی هستند که لا یفقهون، نمیدانند. هدفشان تعیین نیست. هدف مسلمان حاکمیت خدا، هدف کفار حاکمیت فیصل، حاکمیت خودشان. بنان هدف تغییر دارد. این هدفی که تو داری و این هدفی که اونها دارد بسیار تفاوت است. بنان هدف تو بلند مقام است، کامیابی هم انشاءالله از شما خواهد بود. خداوند متعال در ابتدا امر چی کرد؟ 20 نفر را بر 200 نفر دشمن قطعی وعده کامیابی داد. پس آن مسلمان ها کمک ضعیف شدند، کمک سر وسایل حساب کردند. والا ثابت چطور می شود، فلانه چطور می شود، دوستانه چطور می شود. الله فرمود که الان خفف الله عنکم، اکنون تخفیف نمود خداوند عنکم از شما. و علم ان فیکم ضعفا، و دانست که در میان شما سستی است، ضعف است. ولی کمه که به دیگه طرف هم ملتفت میشی. در غزوه بدر به دیگه طرف ملتفت نشده بودی، از این خاطر خدا کامیابی نت نصیب کرد. ولی که دیگه طرف ملتفت شدی، الان خفف الله عنکم، بنان مطلق نصرتت نمی کنه. فا این یکم منکم 100، پس اگر باشد از شما 100 کس صابرتون، صبور، یغلبوا 200، غالب شوند 200 بر 200، 100 نفر بر 200 کامیاب می شود. و ایکم منکم 1000، و اگر باشند از شما 1000 کس، یغلبوا 2000 باذن الله، کامیاب می شوند بر 2000 کس از دشمن به اراده خداوند متعال. والله مع الصابرین، الله همیشه با صابران است، الله با صابران است. پس اینجا چی کرد؟ ما سوس شدیم، خداوند مطابق با حالت ما با ما کمک میکند، مطابق با حالت ما با ما کمک میکند. پس بناهن ارگا ایمان قطعی و قائم بود، 20 نفر در مقابل 200 نفر است. ولو که امیر رقم سست بوده باشیم، باز هم خداوند مطابق 100 مسلمان را در مقابل 200 دشمن کامیاب میکند. و این وعده خداوند مطابق. این موضوع تثبیت شد که مسلمان ها باید در راه خدا برزمن و از جبهه عقب نباید بیاین. این کارکت عزتشان اعاده در دنیا می شود، عزتشان اعاده در دنیا می شود. عزت مسلمان ها طوری که ما فعلا می سنجیم اعاده نمی شود، اعاده نمی شود. شما ایمان داشته باشین. در یک سفر ما بودیم، یکی از بزرگا کفه ما بود، قسم با خود بودیش سرش کرد کشید، بوتش که نشد بوده با لنگیش از سرشو تو کرد، جمپرش از سرشو گفت قریب بگو کن باشش میکنه چی سرش میکنه، با وقتی که مو کارت ایچیش هم سیاه بود، مو پاسپورتش اقبی ارزش بودی. لالا ما خودی دمید که بناهم ارزش در این نیست که تو فکر میکنی، هیچ ارزش بر قائل نشد. بوتش اولا که سرش کشید، جمپرش سرش کشید، کلال لنگیش سرش کشید، گفتم روان شو. اینی ذلت کفایتت میکنه. باز که ما بسیار عزیز هستیم. چی عزیز هستیم؟ عزت نیست. عزت از آن خدا و مؤمنین است، از آن منافقین نیست که الله برش عزت بدهد. در نکتایی عزت نیست، در زیرشی لکس عزت نیست. آنچه که عزت در دین خدا هست، در خود بیار که الله برت عزت بدهد. خداوند متعال در غزوه بدر مسلمانانی که کامیاب کرد، در جمله یکی از مسائل بسیار بزرگ 70 نفر مشرکین را خداوند متعال اسیر کرد برای مسلمان ها، در دست مسلمان ها. در این 70 نفری که دستگیر شده بود، بعد از این بود پیامبر خدا علیه السلام مشوره کرد با صحابه که با یه 70 نفر چی بکنیم. مشوره به این شد که حضرت ابوبکر صدیق گفت که یا رسول الله چون یا قومای ما هستن، از دوستا و خانواده ما هستن، بنان اگر از اینها فدیه بگیریم و در مقابل پول اینها را ایلا بکنیم دو فایده میکنیم. یکی میشه که یا مسلمان شوند، از طرف دیگری ما از پیسی از اینها به منفعت قوت نیروی خود کار خواهد گرفتیم. تعداد زیاد صحابه ای را گفت. به حضرت عمر رضی الله عنه که گفت که تو چی نظر داری؟ گفت یا رسول الله فلانه را به حضرت نمه بده که سرش بپرانم، فلانه را به حضرت علی بده، فلانه را به فلانه بده که خداوند متعال نشان بده که پروردگارا ما در مقابل دین تو هیچ معامله دیگر قبول نمی کنیم. این گفت بود صبح پیامبر خدا علیه السلام که صحابه پیش رفت که گریان میکنند. گفت اگر نظر عمر نمی بود قریب بود حالات می شده. و الله بر ما گفت که شما این اولین نبرد بود با سر دنیا حساب کردین و در مقابل او کسی که با خدا می جنگد شما با از سستی کار می گیرین. الله به او اشاره می کند ما کان نبی سزاوار نبود پیغمبر را ان یکون له اسرا که به دست وی اسیران باشد حتی یسخن فی الارض تا آن که قتل بسیار به وجود آورد بر زمین. یسخنه ببینید ماده سخن در اصل به معنای ضخامت و غلیظ و سنگینی است. سپس به پیروزی و غلبه آشکار بر دشمن اطلاق می شود. ما کان لنبی سزاوار نبود پیغمبر را ان یکون له اسرا که در دست از او اسیران جنگی بوده باشه که در مقابلش میرزمید حتی یسخن فی الارض تا جای پای خود را در زمین محکم بکند. اول جای پای در زمین محکم بکو، ثابت بکو برای دشمن قوت خود را، عظمت خود را. از او بعد که دشمن توانایی مجدد را بر تو نداشت، بعد از او باز میتونی که اسیر بگیری. خب تا که این کار نبوده باشه اسیر مسیر ایلا بکن. هیچ پیامبر را سزاوار نیست که اسیران جنگی داشته باشد تا کاملا بر دشمن پیروز شود، تا به اندازه کافی جای پای خود را در زمین محکم کند و ضربه های کاری و اطمینان بخش را بر پیکر دشمن وارد بکند. از او بعد اسیر گرفتنش و مسئله ایلا کردن اینها در مقابل پول باید مطرح شود. تریدون عرض دنیا، می خواهید مال دنیا را، و الله یورید الاخره و خدا می خواهد سرای دیگر را، سرای دیگر را بر شما می خواهد. و الله عزیزم، الله غالب است که بر شما پول دنیا را دیگر طرف هم مساعد بکند. حکیمون با حکمت است که در رابطه به این حرکتتون چیزی بر شما نگفت و مورد خشم قرار نگرفتید. لولا کتاب من الله، اگر نبود حکم سابق تیر شده از طرف خداوند متعال، اگر نبود حکم سابق از خداوند متعال، تا قبل از بیان شریعت مردم را عذاب نمی بخشد، مخلوق خود را عذاب نمی کند. لولا کتاب من الله سبقه، اگر حکم خدا سابق نگذاشته بود به این که کسی که تا از قانون خبر نباشد عذاب نباید کرده شود. لمستکم، خامخا میرسید به شما، فیما اخذتم، در آنچه گرفتید، عذاب عظیم، عذاب بزرگ. در آنچه گرفتید عذاب بزرگ بر شما میامد. یک نقطه که جا میگیریم، با وصفه که خدا راضی نبود به این، ولی به خاطر که حکم از پیامبر صادر شد من حیث یک قانون درآمد، الله او را قبول کرد، ولی با در نظرش که در آینده چون این کار نشد، تو باید اول استقرار بباشی، حکومت را نظام را تثبیت بکنی، بعد سر مسائل مادی فکر بکن. نکته دیگری که اینجاست که ارگا شما ای آیت ها را چون وقت ما کم است در به تاریخ اسلامی و به سیرت مراجعه بکنین، بعد میفهمین که در این کسایی که اسیر بودن کسایی بودن که از نزدیکترین کسای پیامبر خدا علیه السلام هم محسوب میشن. حضرت عباس هم در اینجا بود، او هم بر مقابل دیت بازی ذات میشن، نمیه که کافه پیامبر خداش تکتاره میشن. در اینجا کسی بود داماد پیامبر خدا علیه السلام هم بود، او را هم بر مقابل دیت آزاد میکند. با وقت دیگه مطلب هم میگه قول عمر بهترین گفی بود، قول عمر دقیق ترین سیستم بود که دیگه دشمن دندانش هم میکشید یعنی که مسلمان به او کنار بیاید. فکول بخور مما غنمتم، آنگان چی که غنیمت گرفتید، حلالا طیبا حلال و پاکیزه، و اتقوا الله از خدا بترسید در اجرای شریعت خدا، ان الله غفور، بشک الله آمرزنده رحیم و مهربان است. اسیرای جنگی را پیامبر خدا علیه السلام یک تعدادشان در مقابل پول از آزاد کرد، ولی یک چند نفر دیگری بود، 10 نفر در مابین 70 نفر که اونا خط یاد داشتن، با سواد بودن، اونا را در مقابل پول آزاد نکرد. بر او 10 نفر گفت که هر کدام شما 10 نفر دیگر را خط نشان میدن. هر گاه 10 نفر را با سواد کدی، خدا کنه که در یک ماهی کار کرد، خدا کنه که در 2 سال، خدا کنه که هر وقت 10 نفر که آمد که ما از او امتحان گرفتیم که با سواد شد، شما را مفتی آزاد میکنه. ببینید که پیامبر خدا علیه السلام چقدر به مسئله تعلیم، به مسئله خط، به مسئله فرهنگ التفات داشت. دیگرها در مقابل پول، اینا در مقابل علم آزاد میکند. یا ایها النبی، ای پیامبر، قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، بگو آنان را که در دست شما اسیرند، این یعلم الله فی قلوبکم، اگر داند خداوند متعال در دلهای شما خیر نیکیه به طرف آخرت و به طرف اسلام، یعطیکم، بدهد شما را خیرا مما اخذ منکم، بدهد شما را به بهتر از آن چه گرفته شده از شما، و یغفر لکم، و بیامرزد شما را، و الله غفور رحیم، الله آمرزنده مهربان است. قوانینی که در شریعت است باز دیگرگونی ندارد. قانون آمد که باید قیصه بدی. یک تعداد از کسایی که اسیر بودن مسلمان شدن، باز میگوزن که حالی ما خود مسلمان شدیم، یعنی پیسه از ما گرفتن نشود، نه، قانون از باید تون بدی. پیسه را خواست پیش میگیرد، باز الله چی میگرد که این یعلم الله فی قلوبکم، اگر داند خداوند متعال در دلهای شما نیکی را، یعنی رفتن به ایمان دار، یعطیکم خیرم مما اخذ منکم، بدهد شما را خداوند متعال به بهتر از آن چی که از شما گرفته است. این را پس باید پوریش میکند. بدن منافقت را قبول نکن، نشو به خاطر پیسه مسلمان شده باشی. و یغفر لکم، بیامرزد شما را، و الله غفور و رحیم، الله آمرزنده و مهربان است. و این یورید خیانتک، و اگر خواهن خیانت با تو، آزادش کردی ولی باز خیانت بکنه، فقط خان الله من قبل، این تشویش نکن، پس هر آن خیانت کرده بودن با خدا پیش از این، با خدا خیانت کرده بودن، در مقابل خدا ده ها خدای ساختگی را جور کرده بودن. فامکن منهم، پس قدرت داد شما را خداوند متعال بر ایشان. فامکن منهم، الله تسلط بر داد که اینها را دستگیر بکنی، معنی دی که باز دوم خداوند متعال در اختیارت میتر، بار دوم اینها را میگیری. والله علیم حکیم، الله عالم و با حکمت است. بعد از این خداوند متعال گروه مسلمان ها را به 4 قسم تقسیم میکنه، حکم هر یکی از گروه ها را بر ما شما بیان میکند. گروه اول کیست؟ ان الذين امنوا وهاجروا، هر آنانی که ایمان آوردن و هاجر و هجرت کردن، و جاهدوا باموالهم و انفسهم، و جهاد کردن در راه خداوند متعال با مالهای خیش و انفسهم با جانهای خیش، فی سبیل الله، در راه الله، این یک گروه شد. گروه دوم، والذین آووا و نصروا، و آنانی که جای دادن مؤمنین مهاجر را، و نصروا، نصرت کردن آنها را، و نصروا، کمک کردن، اولئک بعضهم اولیاء بعض، این جماعت بعد ایشان کارسازان بعد دیگرشان هستند. این اردویشان موافقت برادر یک دیگر هستند، رفیق یک دیگر هستند. گروه سوم والذین آمنوا، و آنانی که ایمان آوردند و لم یهاجروا و هجرت نکردند در مکه مکرمه که در او وقت دیار کفر بود قرار داشتند. ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم، نه شما را هیچ گونه کارسازی ایشان من شیء در تعهد گرفتن مسئولیت آنها، هیچ نه کارسازی تو در مقابلش نداری. ما لکم، نه شما را من ولایتهم از دوستی ایشان من شیء چیزی، حتی یهاجروا تا اینکه هجرت بکند. اگر کسی را میکشه در دیار کفر تو را غرض نیست، اگر مالش را میبرد هر بدبختی که سرش میشه بر خود این زمینه را مساعد کردن. بدان دوستی از شما با اونها فعلا قطع است. چرا؟ حتی یهاجروا تا آنکه هجرت بکنن. و نستنصرو کن، و اگر مدد طلب کنن از شما فی دین، در کار دین، قرآن میخوان یاد بگیرن، حدیث میخوان یاد بگیرن، شریعت میخوان یاد بگیرن، فعلیکم النصر، پس لازمه بر شما یاری کردن. تو با تعلیم برش بدی، دین برش تعلیم بدی. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر بر جمعی که میان شما و میان آنها عهد باشد. نکته دوم را عرض میکنیم، و این استنصروکم فی الدین، اگر در باب دین از شما طلب مدد کرد، یعنی به این عنوان که ارگو از ما بین زمین دشمن علیه دشمن جنگ شروع کردن، بعد از شما کمک خواستن، فعلیکم النصر، چون باز به خاطر خدا می جنگن، فعلیکم النصر، بر شما کمک کردن ها لازم است. ولی اگر برکت خیست که با او شما در تعهد بسر می بردید، کتزو نمی تن باز کمکشان بکنن، با دستتان رو بردارین. الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، مگر بر جماعی که میان شما و میان آنها یک تعهد باشد. در یک کشور مسلمان ها زندگی میکند، اگر این مسلمان ها در کشور حربی بود و علیه از این کشور خود به خاطر اقامه حکومت اسلامی مبارزه را شروع کردن، فعلیکم النصر، شما مکلفیت دارین که اونا را کمک بکنین. ایضا یکی از ذلتی که خداوند متعال افغانا را داد به خاطر این بود که ما کمک نکردیم برادران مسلمان خود را در تاجیکستان و ازبکستان. همین جنجالا را که حال فیران ما میگیریم در حقیقت خود از اونها بود. در افغانستان حکومت اسلامی آمد، اونها از ما کمک خواستند، ولی ما شجاعانه کمک نکردیم. این شجاعانه کمک کردن ما الله امتیازیان ما را زد. این علت اصلی اوجا هستند. اگر اموجا مجاهدین ها کل ساق میکرد که برن، دست روسا خلاص، دست ملل متحدش خلاص، بخاطر اعلای کلمت الله بره من حکومت اسلامی رو ایجاد بکنن، الله شاید است که در بدر ما نمیشونه. ما ایجا شش سست آمده و ای کمک نکرده، از سیاست مدار شده، قرآن تر کردیم، از خود سیاست جور کردیم. الله به خیالی بچش دیگر، بچش فقه مسلمان ها شهید شدن، ای جواب تو باید. الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، الله با آنچه که میکنید بینا است، هر چی که میکنید الله با او بینا است. والذین كفروا، و آنانی که کافر شدند، بعضهم اولیاء بعض، بعضیشان کارساز بعضی دیگرشان است. کمک کافر که با کافر است، بنان تو با مسلمان باید کمک بکنی، یک واجبیت است. الا تفعلوه، اگر نکنید ای مؤمنان این کار را، تکن فتنتون، باشد فتنه فی الارض، در زمین، و فساد کبیر و فساد بزرگ. اگر چنین کار نکنید، یعنی با مسلمان کمک نکنی، با دردش دردمند نشوی، با خوشیش خوش نشوی، نتیجه چی میشد؟ تکن فتنه، میباشد بی ثباتی در عالم اسلام، تکن فتنه می بوده باشد گردودی و جنجال در عالم اسلام. یک معلوش فی الارض، در زمین، و فساد کبیر و تباهی بسیار بزرگ. همین که ارجا با مسلمان هم می زند، ارجا با مسلمان هم می زند. بنان حکم دوم برمایی شد که کسی که در دیار حرب قرار دارد اگر خودش علیه نظام میشورد و حکومت اسلامی و دینی را میخواهد، از ما مسلمان ها کمک خواست، ما باید کمکش بکنیم. بنابراین در اینجا که اسرائیل یا که امریکا کمک میکند، نه از کسی میترسه و نه در کسی قطعه است. حکومت اسلامی در هر جایی که مسلمان دین خدا را بخواه نافذ بکند، این تو کمکش میکنه بدون چون چرا. ولی اگر بین ما و در بین امو کشور یک تعهدی بوده باشد، با دستش نمیتون، زیرا مسلمان در تعهد خود سخت رستگوی است. الا تفعلوه، اگر نکنید، دستور قرآن را نادیده بگیرید و مسلمان کمک نکنید، تکن فتنه، این کار فتنه باشد، فی الارض در زمین و فساد کبیر و فساد بسیار بزرگ. والذین آمنوا، گروه سوم، گروه چهارم، والذین آمنوا، وانانی که ایمان آوردن و هاجروا و هجرت کردن و جاهدوا فی سبیل الله و جهاد در راه خدا کردن، والذین آووا و نصروا، وانانی که کمک کردن مسلمان، جای دادن مسلمانان را و نصروا کمکشان کرد، اولئک هم المؤمنون حقا، امی هستن مؤمنان راستین. بعد از سه گروه اصل باز توضیح میدهد قرآن، آنانی که ایمان آوردن، هجرت کردن، در راه خدا جهاد کردن، مجاهدین را جای دادن، کمک کردن، اینی پنج صفت در اونها بود. اولئک هم المؤمنون حقا، مسلمانان راستین امی مردم هستن. لهم مغفره، یکان دارد پیشون خطا می شود، گناه می شود، برشان مغفرت است و رزق کریم و روزی با عزت. گروه چهارمی که دین او را بر ما شما تشریح می کند، والذین آمنوا من بعد، این سه گروه که با هم یک جا شد یک حکومت دینی را تشکیل می دهد. این سبب می شود که کافر مسلمان شود. اگر این شکل به پیش بره، مهاجر وجود داشته باشد، این مواصفات پنجگانه در وجود ما شما باشد، خود به خود دین خدا در زمین خدا گسترش پیدا می کند. بدان مکلفیت ما در مقابل اون مردمی که نو مسلمان می شود چی است؟ قرآن اونو گروه چهارم بیان می کند، والذین آمنوا، آنانی که ایمان آوردن، من بعد و بعد از این، بعد از این ایمان آوردن که شما چی کردن؟ حتی یسخن فی الارض، جای پای خود را در زمین پیدا کردن، حکومت اسلامی را تشکیل دادن، و هاجروا و هجرت کردن به سوی شما، و جاهدوا معکم، امرای شما در اعلای کلمت الله رزمیدن، به خاطر اعلای کلمت الله با شما یک جا شدن و علیه دشمن رزمینن. فا اولای کمین کن، این مسلمان های نه هم از شما هستن، فا اولای کمین کن، از جمله شما هستن دیگه، باز اونها را دیگه نامهای نو نو نمانه. ما کارهای اتوتر مفانا که از جان خود دینه جور کردن، یاد ما میه که یک دیداز مردم که از کابل در هجرت و در صفوف جهاد میامن، باز ما این سکردیست هست، این سکرچل هست، این دقیقا نامه را سرشنان او را تحقیلشان میکردن، به وقتی که بگم که الحمدلله که از صفوف دشمن و از صفوف کسایی که علیه دین میرزمن تو به طرف ما آمدی، خوش آمدی، خداوند متعال هجرتت قبول بکنه، الله ایمانت را قبول بکنه، خدا توفیق برات که او سنگری که به اساس شهادت برادرم فعلا خالی است او را تو پر بکنی. کاش که این تو برش میگفتین، بنوان این دین تو فکر میکنیم که خانه شخصی خودم است، هر کس هم میمانم دلم، هر کس بیرون میکشم بیرونش میکشم، اتو نیست عزیزا، این دین از خدا هست. ما شما با عاجزی در اینجا زندگی باید بکنیم. هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله برش گفت، خدا کنه که دیروز بت پرست بود، کمانست بود، هر بلایی که بود، ولی برش میگه که الحمدلله که در مسجد قرار داری، الحمدلله که اقرار به صداقت از دین میکنی، پروردگار توفیق برت عنایت بکنه که از ما که بیشتر به دین خدمت بکنی، از ما که بیشتر به قرآن حدیث خدمت بکنی، اتو دعا در حقش بگو، بلند پروازی را نکو. فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، این مردم از شما است، از شما است. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، چون در ابتدا موافقت صورت گرفته بود، مهاجر که انصاری یک جا بود، یک جا شده بود. آیا چی میکنن؟ چون اسلام به اساس از این دعوت و از این صفاتی که مجاهد داشت گسترش پیدا کرد، خداوند متعال مواخات را چی میکنه؟ نسخه میکنه و مواخات را از بین میبرد که با معنای میراث بردن یک انصاری از مهاجر بود، اینی را از بین میبرد. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، خیشاوندان بعضشان اولا به بعض نزدیکتر هستند به بعضشان، بنام میراث دیگه به اساس قرابت بگیرید فی کتاب الله، در حکم خداوند متعال. و این میراث رو باز در سوره مبارکه نساء قرآن کریم توضیح داده، ان الله بكل شيء عليم، بشک الله به هر چیز دانا است، به هر چیز الله دانا است، مطابق با خواسته که تو داری با تو معامله میکنه.